الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. سورة بقرة آيات نمبر 174 175 176. سورة بقرة آیت نمبر 174 75 76. د دې نه مخکې سبق کې الله پاک د بعضې حرامو څیزونو ذکر کړو چې دې مشرکانو به هغه بد عملونه کول، هغه حرام به اختیارول. الله دا هغې نه منع کړل چې دا څیزونه حرام دي، دا مه استعمالوئ مه. دا هغه حرام و چې هغه محسوسات و، محسوسېدل. اوس یو غیر محسوس حرام چې روحانیت سره تعلق ساتي، باطن سره تعلق ساتي، الله د هغې حرامو ذکر کوي. او الله فرمایي چې کوم علم تاسو له خدای پاک درکړی دی هغه علم مه پټوئ. دا یو روحانی څیز دی، یو باطنی څیز دی، دا کار حرام. نو الله خصوصا د اهل کتابو، د یهودو نصارو، چې هغوی به د الله آیاتونه پټول، هغې کې به تحریف کو او خپل دنیاوي اغرازو دپاره، مقاصدو دپاره، د دنیا دولت ته پې اغشته، پیسې به پې اغشتې، نظرانې به پې اغشتې، الله احکامات ته بدلول، الله د هغې نه منع کوي او د هغې سزا ورته خدای پاک بیانوي چې د دې سزا به څومره. یهودو نصارو به دا چل کو، دوه طریقې به دوی اختیارول. یو خدا وه چې په تورات او په انجیل کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوم صفات راغلي وو چې اخیری پیغمبر به راځي او د هغه به دا دا صفات وي. خلکو به د دوی نه تپوس وکړو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، نو دا پیغمبر حق دی چې کوم تورات او انجیل کې کوم صفات راغلي وو هغه صفات دوی کې شته که نشته؟ سره د علم چې خود دوی ته پته وه چې هم د دغه صفاتو خاوند دی دا پیغمبر، چې کوم صفتونه الله د اخري پیغمبر په تورات او په انجیل کې ذکر کړي دي هغه ټول دکې شته. هغه خلکو ته به یې وي نه نه نه، د الله کتاب کې دا نشته، دا صفتونه هغه دکې شته. او د دې یو خپل مقصد و، هغه مقصد دا چې دا پیغمبري د یهودو نه عربو ته منتقل کی، زمونږ عزت او قدر به ختم شي. د دقې انا په بنیاد باندې دوی د پیغمبر علیه السلام صفات په ټول او انکار یې ترې کو چې په موږ دا نظرانې بندې نه شي، دا صدقې او خیراتونه را باندې بند نه شي. یو خو دا کتمان حق یې کو، دا آیاتونه د الله په ټول پیغمبر علیه السلام صفات. دویم دا طریقه به اختیاروله چې د الله حکم به بدل کړ. دوه کسه فریق پرالل، مقدمه به یې راوړه د علمو ته چې الله کتاب باندې زموږ فیصله وکړه. کوم سړو به دوی له پیسې ورکړې، نظرانې به یې ولا راوړې، نو فیصله به یې د هغه سړي په حق کې وکړه. اخو جاهلو نه پوهېدل، دوی به د کتاب عبارت بدل کړه، الفاظ به بدل را بدل کړل. دوی وګورئ دې ځای کې دا د الله حکم لیکلی دی، نو حکم به او په قرآن کې لکه د رجم حکم به و چې دا په کاڼو ولې رجمې کې، دوی به وي ویزه کوړې ورته ولګوئ او لس کوړې ورته ولګوئ. د رجم حکم به بدل کړه، هغه به په درو باندې که په کوړو باندې به، که د کوړو فیصله به وه کتاب الله کې، نو دوی به پیسې واغېستې او وی الله وایي چې بس دا یې توبه وباسي، استغفار دې وکړي او بس معاف. یو سړی به راغې، یاره زه خو روژې نشم نیوی، داسې کمزوری ملک شانتې، او نظرانه مدرانه به یې ځان سره راوړې وه، پیسې به یې ورکړې وله. وی ته بالکل الله کتاب کې فرمایي چې ته د روژو نیولو که څوک دغسې وي نو هغه دې روژې نه نیسي، هغه به روژې بیا نه نیول. داسې د الله دا احکامات ته بدلول را بدلول، آیاتونو کې به یې تبدیلي راوسته، تحریف ته یې کول، الله آیاتونه به یې په ټول بدلول. دا طریقې یو د پیغمبر صفات او بل طرف ته احکامات بدلول د خپل نفساني اغراضو دپاره، نو دا دو طریقو سره به اهل کتابو د الله حکمونه بدلول. نو الله پاک دې ځای کې هغوی ته وایي چې ټیک ته تاسو خو به د الله حکم بدل کړې، خو الله به تاسو له په آخرت کې سزا درکړي. د دې او د آخرت سزا یې دلته الله ذکر کړې ده چې دا کومې نظرانې او دا کومې صدقې او خیراتونه او یا پیسې تاسو خپلې خېټې ته اچوئ، دا ګورې پیسې نه دي، دا نظرانې او دا خوراکونه نه دي، دا د جهنم اور دی، دا تاسو اور خېټې ته ورکوئ. په دې دنیا کې خو تاسو ته دا ښکاري چې دا مال دی، خو دا مال نه دی، دا دولت نه دی، په حقیقت کې دا اور دی او اور تاسو ته خېټې ته اچوئ. قرآن مجید کې یو چې څوک د الله دین پټی، حق پټی، د هغې خلکو دپاره دا ده چې دوی خپلو خېټو ته اور ورچوي، په دې علم باندې، په دې دین باندې چې دوی کوم دولت پیدا کوي، دا دوی خپلو خېټو ته اور اچوي په ناجایزو طریقو. او بل د یتیمانو مال په حق کې الله فرمایي څوک چې د یتیم مال خوري، نو دا داسې ده لکه دوی چې خپلې خېټې ته اور اچوي. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي کم سړی چې د سرو د سپینو په لوښو کې خوراک کوي، څښاک کوي، نو دا داسې ده لکه دی چې خپل خېټې ته اور ورکوي. دا وعیدونه راغلي دي. پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې دا د سرو او د سپینو په لوښو کې څوک خوراک کوي، نو دا داسې ده لکه خپلې خېټې ته چې اور ورکوي. نو د دې یهودو متعلق الله فرمایي چې د آخرت سزا خو دغه شوه، د دنیا سزا نو د دنیا د سزا ذکر الله کړی دی. دا حدیثو کې د هغې راغلی دی چې الله پاک دا خلک په دنیا کې ذلیل کړل. اون دغه اهل کتاب، دغه یهود او نصارا او که بعضی خلق مسلمانان شو، اغوی حق ته حق اوی د پیغمبر علیه صلوات و سلام صفات او پی جندل پیغمبر علیه السلام او پی جند هغه باندې ایمان راوړ او بیا دی خلکو سره جهاد وکړ او دای چې دونه ذلیل کړل او خوارې هم د خپل اهل کتاب د لاسه د یهودو د لاسه د نصارا او مسلمانانو د لاسه الله چې دینه بیا دی ذلیل کړل او وی وای نو دنیا کې ذلیل شو او په آخرت کې ذلیل او د الله د سزا مستحق نو امی دنیا خرابه امی آخرت خرابه نو الله پاک دی ځکه اهل کتاب او تعالی فرمای چې دا تاسو خپل خیر ته اورئ د الله صفات م پټوئ علم م پټوئ څومره علم چې تاسو سره وي په هغې باندې عمل وکړئ ان الذین بېشکه هغه کسان یکتمون چې پټی ما انزل الله هغه چې نازل کړی دی خدای پاک من الکتاب د کتاب نه کوم کتاب خدای پاک را لېږلی دی او هغه پټی ویشترون به ثمنا قلیلا او اخلی په هغې باندې پیسې لګي لږې دا مطلب چې دنیا ته دا ډېرې پیسې خدای لګي ځکه چې د دې انجام هغه ښه نه وي حرام مال چې څوک ګټي نو څه وخته پورې خو دې ښه مزه چرته کوي خو داسې وخت راځي چې بیا دې خوار شي او که دې خوار نه شي نو بچي خو یې خامخا خواري نو دا لږې دي دا لږې پیسې یې دنیا په دې باندې کامیابي نشته او دې به هم جن په خوشحالۍ نه تېروي چې حرام خېټې پاتوي د تکلیف د پریشانو د بیمارو جن دی الله فرمای اولائک دا کسان ما یاکلون دوی نخوري او ناچی فی بطونهم په ګېډو خپلو کې الا النار مگر اور دا دې خوراک ناچی دا دې پیسې په ګېډه کې ناچی بلکې دا اور اچی د قیامت په ورځ ولا یکلمهم الله او خبرې به ونکړي دوی سره خدای پاک یوم القیامت په ورځ د قیامت یو خو دغه چې کوم دولت یې خوړلی دا به اور وي او بل دا چې الله به ورسره خبرې نه کوي ناراضه به وي الله ته حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمای چې د قیامت په ورځ به درېو کسانو نه خدای پاک ډېر ناراض او خبرې به ورسره بالکل نه کوي یو بادشاه دروغجن دروغجن خو اسم د الله نه دی خو چې بادشاه وي مشر وي او دروغ وي اوس که یو غریب دروغ وي خو ځا کمزورې دی څه خپل کمزوري به پټی نو دروغ وي نو بادشاه ته د دروغ ویلو څه ضرورت دی چې دی دروغ وي نو چې بادشاه وي او مشر وي د طاقت او د اقتدار خاوند دي او دی بیا هم دروغ وي نو ده ته د دروغ ویلو ضرورت نشته خو چې دی دروغ وي نو الله فرمای چې دوی پیغمبر علیه السلام فرمای چې دوی سره به الله د قیامت په ورځ خبرې وي او یو بوډا زناکار زناکار اسې د خدای نه دی خو چې سړی بوډا شي او دی بیا هم زنا کوي دا وخت خو داسې دی چې دی که دی الله راضي کړي الله طرف ته رجوع کړي او دی په دې وخت کښې هم دا قبیح عمل کوي نو الله به ده سره بالکل خبرې ونکړي د ده نه ډېر ناراض او درېیم فقیر متکبر فقیر هم دی غریب هم دی متکبر خو اسې هم د الله نه دی خو کوم سړی چې تکبر او غرور کوي د الله نه دی خوښ الله د هغه دپاره عذاب ذکر په دنیا او په آخرت کښې کړی دی حقیر به یې کړي الله به یې سپک کړي د قیامت په ورځ د میګو په شکل کښې به آخرت کښې را پاسي متکبر سړی دومره به یې الله حقیر او ذلیل کړي خو چې بیا فقیر هم یو تکبر کوي فقیر له تکبر ضرورت خپله عاجزي په کوه ته غریب یې فقیر یې خدای پاک دې حالت ته راوستې او ته بیا هم تکبر او غرور کې پنسی دی پزما کرا خلی شي نو چې فقیر وي او تکبر کوي پیغمبر علیه السلام فرمای چې د سره به خدای پاک د قیامت پر ورځ خبرې دا د مسلم شریف حدیث نو الله پاک فرمای چې کوم خلک کتمان حق کوي د الله کلام پټوي د دین مسلې پټوي د خلکو نه نو الله فرمای ولا یکلمهم الله خبرې به ونکړي دوی سره خدای پاک یوم القیامة فرز دا قیامت ولا یزکیهم او نبا پاکی دیل ولهم او دا دید پارا عذاب علیم عذاب درناک تے اللہ با دیل پا آخرت کی سخ عذاب ورکی ذکا شدا یو حرام کارو او حرام کار بی حلال و گنا نو پدی سر انسان کفر توجی او کافر دا پارا عذاب علیم دیو درناک درناک عذاب لکه څنګه چې د علما فضایل ډېر دي د علم فضیلت ډېر زیات دی نو دغسې سزا هم ډېره ده چې بیا هغه علم خلکو ته ښیي نه د هغې قدر نه کوي نو خدای پاک بیا هغوی له سزا هم ډېره ورکوي د علما په فضیلت کې د یو بزرګ قول دی د یو نیک سړي قول دی چې درې کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به هغه ډېر زیات حسرت او افسوس کوي یو هغه آقا چې د هغه غلام نیک دیندار وي پرهیزګار وي د قیامت په ورځ هغه غلام د هغه خپلو نیکو د وجې نه جنت ته لاړشي او آقا چې دی نو هغه جهنم ته لاړشي نو دی به ډېر زیات حسرت او افسوس کوي چې وګوره زما یو نوکر زما یو غلام هغه جنت ته لاړ او زه دوزخ ته راغلم دی به ډېر زیات افسوس کوي او یو هغه مالدار چې هغه ډېر مال جمع خدا غی حق یادانک او مرس اغا مال وارثانو تفاتف اغوی پا اغا مال بانده نیکی اوکره خکارونه پا اوکره پا اغی مال بانده اغوی خدا پاک جنت تا بوت لد او دادا چا مال چی او اغا جهنم تلا نو دی با دیر افسوس کئی چا آئی های دا مال خو گتلی ماو زه جهنم ته لاړم او دا زما مال چې چا ته پاتې شوی وو هغوی په جنت ته لاړل نو دې به ډېر زیات حسرت او افسوس دی او یو هغه بې عمله عالم چې خلکو ته خو وعظ و نصیحت کوي د ده په وعظ و نصیحت باندې خلک جنت ته لاړ شي عمل وکړي او دی په جهنم کې پروت وي نو دی به ډېر زیات حسرت او افسوس کوي چې آی های های خلکو ته خو مې ښه خبرې کولې هغوی زما په خبرو باندې عمل وکړ جنت ته ورسېدم او زه چې دی نو جهنم ته راغلم نو دا به د حسرت او د افسوس باعث وي دغه علم نو عزتمندو غرض مې دا و چې څومره د علم فضیلت زیات دی الله پې بدلې ډېرې ورکوي دغسې چې کتمانې کې پټې حق دي نه او عمل پې نه کې بیا سزا هم ډېره ده ذکر عالم سمرا فضیلت پیغمبر